Ey Müslümanlar! Bu Ali bin Ebu Talip'tir. Bu Muhacir ve Ensar'ın büyüğüdür. Benim kardeşimdir, amcamın oğludur ve damadımdır. Teni tenimden, kanı kanımdandır. İlk torunumun babasıdır. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin seyyidleridir. Ali birçok sıkıntımı giderdi. Çok kuvvetli düşmanları susturdu. Bu Allah'ın arslanı ve kılıcıdır. Allah'ın ve bütün lanet edenlerin laneti buna buğz edenlere olsun. Allah-u Teala ona buğz edenlerden uzaktır. Ben de uzağım. Allah'tan uzak olmak istemeyen Ali'den uzak olmasın. Burada olanlar bu vasiyetlerimi burada bulunmayanlara ulaştırsın. Ya Ali, senin hakkında ne söyledimse Allah-u Teala biliyor ki fazlasıyla doğrudur. Hazreti Ali, miladi takvime göre 21 Mart 598'de doğdu. Küçük yaşından beri Resulullah'ın yanında büyüdü. 10 yaşında İslam'ı kabul ettiği bilinmektedir. Hazreti Hatice'den sonra Müslümanlığı ilk kabul eden odur. Hazreti Peygamber aleyhisselamla Hazreti Hatice'yi bir gün ibadet ederken gören Hazreti Ali'ye, Peygamberimiz aleyhisselam, şirkin kötülüğünü, tevhidin manasını anlattığında Hazreti Ali radıyallahu anh hemen Müslüman olmuştu. Mekke döneminde her zaman Resulullah'ın yanındaydı. Kâbe'deki putları kırmasını şöyle anlatır. Bir gün Resul-i Ekrem'le Kâbe'ye gittik. Resul-i Ekrem omzuma çıkmak istedi. Kalkmak istediğim zaman kalkamayacağımı anladı, omzumdan indi. Beni omzuna çıkardı ve ayağa kalktı. Kendimi istesem ufukları tutacak sanıyordum. Kâbe'nin üzerinde bir put vardı. Onu sağdan soldan ittim. Put düştü, parça parça oldu. Resulullah'ın omuzlarından indim. İkimiz geri döndük. Resul-i Ekrem en yakın akrabasını uyarmak ve hakkı tebliğ etmek hususunda Allah-u Teala'dan emir alınca, onları Safa Tepesi'nde toplayıp ilahi emirleri tebliğ edince Kureyş müşrikleri onunla alay etmişti. İkinci toplantıyı yapmasını Hazreti Ali radıyallahu anh'e bıraktı. Ali de bir ziyafet hazırlayarak Haşimoğullarını davet etti. Resulullah yemekten sonra, "Ey Abdülmuttalib oğulları! Ben öncelikle size ve bütün insanlara gönderilmiş bulunuyorum. İçinizden hanginiz benim kardeşim ve dostum olarak bana biat edecek?" dedi. Yalnız Ali radıyallahu anh ayağa kalktı ve tüm akrabalarının tepkisini göze alarak orada Hazreti Muhammed'in sözlerini tekrar etti. "Şehadet ederim ki Allah birdir. Muhammed onun kulu ve elçisidir." Babası Ebu Talib'e danışmadan İslam'ı seçtiği için kendisini eleştirenlere ise şu cevabı verdi. "Allah beni Ebu Talib'e danışmadan yarattı. Allah'a kulluk etmek için ona danışmama ne gerek vardır?" Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hicret etmeden önce elinde bulunan emanetleri sahiplerine verilmek üzere Ali'ye bıraktı ve o gece Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın yatağına da yatarak müşrikleri şaşırttı. Böylece Hazreti Ali, Peygamber aleyhisselamı öldürmeye gelen müşrikleri oyalayarak onun yerine hayatını tehlikeye atmış, bu suretle peygambere hicreti sırasında zaman kazandırmıştı. Hazreti Ali, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine verdikten sonra Medine'ye hicret etti. Medine'de de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın devamlı yanında bulundu, bütün savaşlara katıldı. Bedir'de ise sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı. hakim noktaları tespit ederek Hazreti Peygamber aleyhisselama bildirdi. Bu mevkiler işgal edilerek Bedir'de önemli bir savaş harekatını başarıya ulaştırdı. Bedir gazasının başlamasından önce Kureyşlilerle teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. Bu dövüşte hasmı Velid bin Mughire'yi kılıcıyla öldürdüğü gibi Hazreti Ebu Ubeyde zor durumdayken yardımına koştu ve onun hasmını da öldürdü. Kendisine Allah'ın arslanı lakabı ve Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan ve bir de deve verildi. Hazreti Ali radıyallahu anh Bedir savaşından sonra Hazreti Peygamber aleyhisselamın kızı Hazreti Fatıma ile evlendi. Nikahını Hazreti Peygamber aleyhisselam kıydı. O zamana kadar Resulullah'la oturan Hazreti Ali radıyallahu anh nikahtan sonra ayrı bir eve taşındı. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan 3 oğlu, 2 kızı dünyaya geldi. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'nda Müslüman okçuların hatası yüzünden müşrikler Müslümanların üzerine saldırmışlar ve Hazreti Peygamber yaralanarak bir hendeğe düşmüş ve düşman onun öldüğünü yaymıştı. Fakat o sırada dövüşe dövüşe gerileyen Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Peygamber aleyhisselamın içine düştüğü hendeğe ulaşarak onu korumaya almıştı. İki tarafın da kazanamadığı bu savaşta Hazreti Ali radıyallahu anh birçok yerinden yaralanarak gazi oldu. Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali radıyallahu anh, Beni Nadir Yahudilerinin hainlikleri üzerine bu kabileyle yapılan savaşı bizzat idare etti. Bütün çarpışmalarda Hazreti Ali kahramanca dövüşmüş ve müşriklerin en meşhur savaşçılarını öldürmüştür. Hudeybiye Barışı'nda sulh şartlarının yazılmasında ona görev verildi. Hazreti Ali radıyallahu anh, anlaşmayı yazmaya şöyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah. Ancak müşrikler bu ifadeye itiraz ettiler. Hazreti Peygamber aleyhisselam Resulullah yerine Muhammed bin Abdullah yazmasını istemiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh Mekke'nin fethi sırasında yine sancaktaydı. Keda mevkiinden Mekke'ye girdi. Mekke kan dökülmeden fethedildi. Hazreti Peygamber aleyhisselamla birlikte Kabe'deki bütün putları kırdılar. Mekke'nin fethinden sonra Resul-i Ekrem Halid bin Velid'i Beni Huzeyme kabilesine gönderdi. Bu kabile ya cehaleti ya da bedevi olmalarından Müslüman olduk anlamındaki eslemna kelimesini kullanmamakta ısrar etmeleri sebebiyle savaş ilan etti. Hazreti Peygamber aleyhisselam olayı duyunca çok üzüldü. Hazreti Ali'yi bu hatayı telafiyle görevlendirdi. Hazreti Ali radıyallahu anh Beni Huzeyme'ye giderek öldürülenlerin diyetini ödeyip mağdur olanların zararlarını telafi etti. Huneyn Savaşı'nda Müslümanlar bir ara bozulup dağıldılar. Hazreti Ali radıyallahu anh bu savaşta yalnız sabırla tahammül etmekle kalmayarak gösterdiği yiğitlik ve kumandanlıkla İslam ordusunun kendi safında toparlanmasını sağladı. Resul-i Ekrem, hicretin 9. yılında Tebük seferine çıkarken Hazreti Ali'yi Ehl-i Beyt'in muhafazası için Medine'de bıraktı. Ancak Hazreti Ali bu sefere katılamadığı için üzüntü duydu. Bunun üzerine Resulullah, "Musa'ya göre Harun neyse sen bana karşı o olmak istemez misin?" dedi. Hazreti Ali bu iltifattan çok memnun oldu. Yemen bölgesinin İslam'a girmesi zordu. Görev yine Hazreti Ali'ye verildi. Hazreti Ali radıyallahu anh, "Bu çok güç bir iş," dedi. Resulullah da, "Ya Rab, Ali'nin dili tercümanı, kalbi hidayet nurunun menbaı olsun," diye dua edince, Hazreti Ali siyah bir bayrak alarak Yemen'e gitti. Kısa süren irşatları sayesinde Yemen'in bütün Hemedan kabilesi Müslüman oldu. Hazreti Peygamber aleyhisselamın vefatı sırasında hücresinde bulunanların başında geliyordu. Hazreti Ebubekir halife seçildiği sırada Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın yanı başındaydı. Hazreti Ömer devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslam devletinin baş kadısı olarak görev yaptı. Hazreti Ömer'in şehadeti üzerine yine devlet başkanını seçmekle görevlendirilen 6 kişilik şura heyetinde yer alıp bu 6 kişiden en sona kalan 2 adaydan biri oldu. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde İslam devletinin muhtelif vilayetlerinden gelen şikayetleri hep Hazreti Osman'a bildirmiş ve ona hal çareleri teklif etmişti. Hazreti Osman döneminde çıkan isyanı bastırmak için büyük çaba sarf ettiyse de başarılı olamadı. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra İslam'ın ileri gelen şahsiyetleri ona biat ettiler. Ancak onun bu dönemi Allah'ın bir takdiri olarak son derece karışık bir dönem oldu. Hilafete geçtiğinde halledilmesi gereken birçok problemle karşı karşıya kaldı. Bu karışıklıklar, Cemel ve Sıffin gibi iç çatışmaları doğurdu. İslam devleti bünyesindeki bu ihtilafları giderme konusunda büyük fedakarlık ve gayretler gösterdi. Hazreti Ayşe, hac farizasını yerine getirmek üzere Medine'den Mekke'ye gitmiş, hac ibadetini ifa ederek Medine'ye dönerken Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberini almıştı. Bunun üzerine Medine'ye gideceği yerde Mekke'ye geri döndü. Çünkü Medine'de facianın doğurduğu karışıklıklar, bocalamalar devam ediyordu. Mekkeliler Hazreti Ayşe'ye durumu sordukları zaman Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın mazlum olarak öldürüldüğünü, Medine'de fesat ocağının bütün ufku karartacak şekilde tüttüğünü, mazlum ve şehit Osman'ın kanının heder olmaması gerektiğini, katillerin mutlaka cezaya çarptırılmaları ve şer'i hüküm ve kısas emirlerinin uygulanmasının icap ettiğini söylemişti. Bu amaçla Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılması için büyük bir toplantı tertip edildi. Hazreti Ali, Mekke'deki hazırlıklardan haberdar olunca, onlardan evvel Irak'a varmak, Irak'a hakim olmak, Beytülmal'in muhalifler eline düşmesini engellemek istedi. Ensar, Hazreti Ali'nin Medine'den ayrılmasını uygun görmüyordu. Hazreti Ali, muhalifler kendisinden önce Irak'a girecek olurlarsa, yeni yeni problemlerin ortaya çıkmasından endişe ettiğini, Irak'ın nüfuzca az ve Beytülmal'in zengin olmasından ötürü bir müddet orada bulunmanın daha iyi olacağını söylemişti. Bundan sonra Hazreti Ali yola çıkmış, Zukar bölgesine geldiği zaman Hazreti Talha ile Hazreti Zübeyr'in Basra'ya yaklaştıklarını, Benu Sa'd kabilesiyle hemen hemen bütün Basra'nın onlara iltihak ettiğini haber almıştı. Hazreti Ali Zukar'da kalarak oğlu Hasan'ı Ammar bin Yasir ile birlikte Küfe'ye gönderdi. Hazreti Hasan Küfe'ye varınca Vali Ebu Musa el-Eşari onu iyi karşıladı. Hazreti Hasan mescitte minbere çıkarak Hazreti Ali'nin davasını müdafaa etti ve Talha ile Zübeyr'in ona biat ettiklerini söyledi. Bu konuşmasının sonunda kendisinin Basra'dan gideceğini, katılmak isteyenlerin onunla birlikte gelebileceğini ilan etti. Hazreti Hasan kendisine iltihak eden 9000 kişilik bir kuvvetle geri döndü. Bu dönüş ve hareket esnasında karşılıklı mücadeleler, şiddetli tartışmalar meydana gelmişti. Hazreti Ali ordusunu bu şekilde takviye ettikten sonra Zukar mevkiinden Basra'ya doğru hareket etti. Hazreti Ali, mahiyetinde olan elçisini çağırarak Basra'ya gönderdi. Ona, iki taraf arasında mücadele ve çatışmanın meydana gelmesine engel olacak çareyi bulmasını tavsiye etti. Hazreti Ali'nin elçisi, Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyr ile görüşmüş, onları ümmetin birliğini bozmama konusunda ikna etmişti. Hazreti Ayşe ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr, Hazreti Ali'nin elçisinin önerilerini kabul ettiler. Hazreti Ali de bu fikirdeyse bu işin barışla neticeleneceğini söylediler. Hazreti Ali bu sonuçtan oldukça memnun oldu. Diğer taraftan bu sırada Basralılar Küfelilerle görüşmüş, iki tarafta da barış ve fitneyi yok etme düşüncesi hakim olmuştu. Ertesi gün Hazreti Ali hareket ederek Abdülkays oğulları kabilesine gitti. Bu kabile de ona iltihak etti. Oradan Zaviye'ye, ardından da Basra'ya hareket etti. Esasen herkes barışı gayet tabii bir durum olarak görüyordu. Onun için Hazreti Ali'nin Basra'ya gelişi barışın tahakkukuna yönelik bir hareket olarak algılanmıştı. İbn-i Sebe ile yandaşları herkes uyuduktan sonra Hazreti Ayşe'nin tarafına saldırdı. İki tarafta kendilerini karşı hücumuna uğramış gibi görmüşlerdi. Hazreti Ali her tarafa memurlar gönderdi. Ne olduğunu anlamak istiyordu. Diğer taraftan Ka'b bin Sur Hazreti Ayşe'yi uyandırmış, Hazreti Ayşe devesine binerek çarpışmaların başladığı yere gelmişti. Hazreti Ali kendi tarafını savaşmaktan alıkoyuyor, Hazreti Ayşe kendi tarafını teskin etmeye çalışıyordu. Fakat bir kere ok yaydan çıkmıştı. Vuruşmanın en hararetli anında Hazreti Ali atını sürerek savaş meydanının ortasına geldi. Hazreti Zübeyr'i çağırıp ona Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın bir gün Ali ile Zübeyr arasında bir ihtilafın meydana geleceğini ve bu ihtilafta Zübeyr'in haksız olacağını söylediğini hatırlatmıştı. Bunun üzerine Hazreti Zübeyr geri çekildi. Hazreti Talha da Zübeyr'in bu davranışı üzerine çatışma meydanından çekilmek istemişti. Onun savaş alanından uzaklaşması üzerine kendisine zehirli bir ok atılmış ve bu ok Hazreti Talha'nın ölümüne neden olmuştu. Nihayet ortalıkta yalnız Hazreti Ayşe ile etrafında bulunan bir grup kimse kalmıştı. Çatışmalar şiddetle devam ediyordu. Bütün bu kanların dökülmesine neden olan münafıkların hedefi bizzat Hazreti Ayşe'ydi. Hazreti Ayşe'nin devesini koruyanlardan biri yere düştükçe bir başkası onun yerini alıyor, o da aynı fedakarlık ve aynı kahramanlıkla dövüşüyordu. Hazreti Ayşe'nin önünde şehit düşenlerin sayısı 70'e varmıştı. Bu çatışmalara bir son vermek için birisi deveye arkasından saldırarak onu yere yıkmış, bu arada da Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, Hazreti Ali tarafından koşarak Hazreti Ayşe'nin korunmasına hizmet etmişti. Hazreti Ali de Hazreti Ayşe'nin yanına gelerek hatırını sormuş, birkaç günlük istirahatten sonra onu kardeşi Muhammed bin Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye göndermişti. Hazreti Ayşe ile beraber Basra'nın ileri gelen ailelerine mensup 40 kadar kadın refakat etmişti. Hazreti Ayşe Basra'dan ayrılırken kendisiyle Hazreti Ali arasındaki mücadelenin yanlış anlaşılmadan ileri geldiğini söyledi. Hazreti Ali de Resul-i Ekrem'in muhterem hanımlarına her türlü hürmeti göstermenin bir görev olduğunu belirtti. Hazreti Ayşe hicretin 36. yılı Recep ayında Medine'ye doğru hareket etti. Nihayet Hazreti Ali 4 Aralık 656 tarihinde bu problemi de atlattı. Bu olaydan sonra hilafet merkezini Küfe'ye taşıyarak şehadetine kadar orada kaldı. Vallahi altındaki her şeyiyle birlikte 7 kat gökyüzü bana verilecek olsa bir karıncanın arpasını alarak Allah'a itaatsizlik etmem. sizin bütün dünyalığınız benim yanımda çekirge ağzındaki bir yapraktan daha önemsizdir. Hazreti Ali radıyallahu anh devamlı olarak Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanında bulunduğu için tefsir, hadis ve fıkıhta sahabenin ileri gelenlerindendir. Hatta Resulullah aleyhisselamın tabiriyle ilim beldesinin kapısı olarak ümmetin en bilgineydi. Hazreti Peygamber aleyhisselam yolunda insanları hakka iletmek için büyük gayretler sarf etmiş ve hilafet dönemi iç karışıklıklarla dolu olmasına rağmen İslam'ın öğretilmesi ve öğrenilmesi hususunda büyük katkıları olmuştu. Medine'de duruma hakim olup yönetimi tam olarak eline aldıktan sonra öğretim için merkezde bir okul kurdu. Arapça gramerin öğretilmesini Ebu Esved Eddüeli'ye, Kur'an okutma ve öğretme işini Abdurrahman Es-Sülemi'ye, tabii ilimler konusunda öğretmenlik görevini Kümeyl bin Ziyad'a verdi. Arap edebiyatı konusunda çalışma yapmak üzere de Ubade bin Es-Samit ve Ömer bin Seleme'yi görevlendirdi. Devlet yönetimi ve hizmetlerini maliye, ordu, teşri ve kaza gibi bölümlere ayırarak yürütüyordu. Ümmetin malını ümmete dağıtırken de son derece titiz davranırdı. Kendisine bir pay ayırma noktasında gayet dikkatli olup, kimsenin hakkına tecavüz etmemekte de büyük bir örnekti. Kendisini Küfe'de görenler, kışın soğuğunda ince bir elbisenin altında tir tir titreyerek camiye gittiğini aktarırlar. Devlet yönetici ve memurlarının nasıl davranmaları gerektiği konusunda şu yönetmeliği hazırlamıştı. Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara kötü davranmayın ve onları azarlamayın. Müslüman olsun olmasın, herkese aynı davranın. Müslümanlar kardeşleriniz, Müslüman olmayanlarsa sizin gibi bir insandır. Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin. Taraf tutmayın, bazı insanları kayırmayın. Bu tür davranışlar sizi zulme ve despotluğa çeker. Memurlarınızın hareketlerini kontrol edin ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanın. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap verin. Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize kendilerini inandırın. Hiçbir zaman vaadinizden ve sözünüzden dönmeyin. Esnaf ve tüccara dikkat edin. Onlara gereken önemi gösterin fakat kara borsa ve mal yığmalarına izin vermeyin. El işlerine yardım edin. Çünkü bu yoksulluğu azaltır, hayat standardını artırır. Tarımla uğraşanlar devletin servet kaynağıdır ve bir servet gibi korunmalıdır. Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, onlara kötü davranmasın. Onlara yardım edin, koruyun ve yardımınıza ihtiyaç duydukları her zaman huzurunuza çıkmalarına engel olmayın. Kan dökmekten kaçının. İslam'ın hükümlerine göre öldürülmesi gerekmeyen kimseleri öldürmeyin. Hazreti Ali radıyallahu anh, İslam'ın bütün güzelliklerine vakıftı. Çünkü o, Resulullah'ın daima yanında bulunmuştu. Vahiy katibiydi, hafız, müfessir ve muhaddisti. Hazreti Peygamber aleyhisselam'dan 500'den fazla hadis rivayet etti. toplam 4 yıl 9 ay halifelik yapan Hazreti Ali, bir gün mescitte ibadet ederken haricilerden olan İbni Mülcem isimli bir kişinin saldırısına uğramış, ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu yarasının ağırlığı nedeniyle Ali'ye suikast yapan kişi konusunda Müslümanlar hiddetlenmiş, haricilerden olan bu kişiyi öldürmek istemişlerdi. Buna engel olan Hazreti Ali, huzuruna getirilen suikastçıya, ''Ya İbni Mülcem, sana ne yaptım? Irzına mı, malına mı, canına mı iliştim? Beni niçin öldürmek istedin?'' diye sorduğunda, İbni Mülcem hiçbir cevap veremedi. Hazreti Ali, zalim İbni Mülcem'in hapse atılmasını emretti. Sonra da İmam Hasan radıyallahu anh'e dönüp, ''Eğer ben bu yaradan kurtulursam, onun hakkındaki muamele bana aittir. Yok eğer ölürsem, bir kılıç darbesiyle onu öldürün ki, kanunu ilahi yerini bulsun. Sakın ona beni öldürdüğünden dolayı eza ve cefa etmeyin.'' Mescitten evine götürülürken Hazreti Ali iki gün baygın olarak yattı. Şehit olduğu haberi geldiğinde takvimler 19 Ramazan Hicri 40 tarihini gösteriyordu. Hazreti Ali'nin şehadetiyle 4 halife dönemi de sona erdi. Artık İslam coğrafyasındaki huzur ve güven ortamının yerini kan ve gözyaşı alacaktı.